Og nå, velkommen til vår nye store serie, konkurranse engelsk for nybegynnere. Og her i studio ved siden av meg sitter den første nybegynneren. Velkommen hit til studio. Ja, takk for det. Og her kommer ditt første oppgave. Det lyder slik. Hva heter årets lengste måned på engelsk? December. Beklager, feil. January. Nei, January. Nei, vi må ha det helt korrekt her. Du husker spørsmålet, ikke sant? Altså, jo, altså. Hva heter årets lengste måned på engelsk? Riktig svar her blir da selvfølgelig The longest month of the year. Gjenta etter meg. The longest month of the year. Ja, akkurat. Vi kunne kanskje her godtatt også mars. Eller mars. Mars? Hvorfor er det ikke lenger den enn desember og januar? Jo, i hvert fall ifølge vår neste plateartist her, Vangelis, som har en plate som faktisk heter The Long March.